Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Piątek, 19 lipca, minęła 8, Katarzyna Borowiecka i Michał Nogaś, a teraz przed nami serwis Trójki, który przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. Do wtorku prokuratura ma czas na decyzję, czy zaskarżyć brak aresztu dla Marcina Romanowskiego. Donald Trump oficjalnie przejmuje nominację Republikanów w wyborach prezydenckich. Kampanię przerwał Joe Biden. Po wyborze szefowej Komisji Europejskiej czas na unijnych komisarzy. Ursula von der Leyen czeka na kandydatury. Prokuratura Krajowa analizuje pisemne uzasadnienie postanowienia sądu w sprawie Marcina Romanowskiego. Polityk Solidarnej Polski jest na wolności po odrzuceniu wniosku śledczych o tymczasowy areszt. W poniedziałek został zatrzymany w związku ze śledztwem w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura Krajowa ma zdecydować o ewentualnym złożeniu zażalenia na decyzję sądu aresztowego w sprawie Marcina Romanowskiego do wtorku. Biegli analizują pisemne postanowienie o zwolnieniu polityka opozycji z aresztu. Czekają też na korespondencję ze Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. To instytucja zapewniająca posłowi suwerennej Polski drugi immunitet, przypomniał rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Wiemy, że to postanowienie sądu jest dość krótkie, wskazuje po prostu na przeszkodę procesową w postaci immunitetu. Więc tutaj rzeczywiście sąd nie wchodzi w meritum tego postępowania. Kluczowe znaczenie będzie miała ponowna analiza tych przepisów i ewentualnie stanowisko gromadzenia, jeżeli nam się uda je uzyskać, ewentualnie inne okoliczności, które prokurator weźmie pod uwagę. Prokuratura Krajowa postawiła posłowi suwerennej Polski 11 zarzutów w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Michał Fedusio, Polskie Radio. Donald Trump oficjalnie przejął nominację Partii Republikańskiej w wyborach prezydenckich. Na konwencji w Milwaukee oświadczył, że chce być prezydentem wszystkich Amerykanów i nie godzi się na głębokie podziały na scenie politycznej. Donald Trump mówił o poprawie sytuacji w Stanach Zjednoczonych. Jesteśmy zdeterminowani, by stworzyć rząd, który będzie służył narodowi amerykańskiemu lepiej niż kiedykolwiek wcześniej. Te wybory powinny dotyczyć problemów stojących przed naszym krajem oraz tego, jak sprawić, by Ameryka znów odniosła sukces, była bezpieczna, wolna i wspaniała. Musimy pamiętać, że jesteśmy jednym narodem. Przerwana została z kolei prezydencka kampania Joe Bidena. Gospodarz Białego Domu jest zakażony koronawirusem. Jego otoczenie informuje, że ma łagodne objawy. Zdaniem Małgorzaty Molendy-Zdziech ze SGH ta informacja może negatywnie wpłynąć na przebieg kampanii wyborczej kandydata demokratów. Bo skraca jego możliwość takiego aktywnego udziału w kampanii. No i dodaje jeszcze jeden element tych chorób, czyli osłabiania kandydata na prezydenta. Podczas gdy prezydent Trump bardzo dobrze buduje swój kapitał jako polityka i kandydata niezłomnego, którego nawet właśnie ta kula nie osłabiła, a wręcz ta wola walki jest wielka. Amerykanie wybiorą prezydenta 5 listopada. Przewodnicząca Komisji Europejskiej rozpoczyna rozmowy z unijnymi krajami w sprawie obsady stanowisk komisarzy. Ursula von der Leyen zapowiedziała, że to teraz po wyborze przez europosłów na drugą kadencję ze Strasburga Beata Płomecka. Ursula von der Leyen jak 5 lat temu, tak i teraz poprosił unijne stolice o przysłanie 2 kandydatur, kobiety i mężczyzny. Od połowy sierpnia przeprowadzę rozmowy z kandydatami. Chcę wybrać najlepiej przygotowanych. Po raz kolejny będę chciała mieć równą liczbę kobiet i mężczyzn przy komisyjnym stole. W sumie około 9 krajów poinformowało formalnie bądź nie von der Leyen o swoich kandydatach. W większości są to jednak mężczyźni. Wraz z upływem czasu presja na wystawienie kobiety zapewne będzie rosła. Z Polski do tej pory 2 nazwiska były wymieniane w mediach. To szef MSZ-u Radosław Sikorski, który mówi, że w resorcie pozostanie, i Piotr Serafin, przedstawiciel Polski przy Unii, który doniesień nie komentuje. Ze Strasburga Beata Płomek, Polskie Radio. Są opóźnienia w budowie linii tramwajowej z centrum Warszawy do Wilanowa. Powodem jest wada konstrukcji. Wykryliśmy ją w podłożu torowiska, informuje Michał Wrzosek, rzecznik Budimexu, wykonawcy prac. Niektóre podlewy żywiczne zachowują się w sposób nieprawidłowy, to znaczy twardnieją, gęstnieją, mają tendencję do spękań, a nie zachowują się w sposób elastyczny, tak jak są do tego celu przeznaczone. W związku z tym podjęliśmy decyzję wspólnie z inwestorem, żeby przeprowadzić działania naprawcze. I te prace zaczęliśmy już realizować, realizuje je 18 brygad. Tramwaj, który połączy Wilanów z centrum stolicy, miał ruszyć we wrześniu. Linia zostanie uruchomiona najprawdopodobniej na przełomie października i listopada. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorami audycji są marka Polski Cukier oraz Enea. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Czas na sport. W studiu Adam Malecki. Igrzyska w Paryżu zbliżają się wielkimi krokami. Ceremonia otwarcia 26 lipca i już od 24 rywalizować będą piłkarze. Zagrają m.in. gospodarze Francuzi ze Stanami Zjednoczonymi. Naszych kopaczy zabraknie, ale będą przedstawiciele innych konkurencji. W rzucie młotem Wojciech Nowicki, który zna już smak olimpijskiego złota, już jest po ślubowaniu, a do swojego startu podchodzi ze spokojem. Chciałbym przede wszystkim, żeby przyszła ta forma, ta świeżość za dwa tygodnie, pojechać i pory zawalizować jak najlepszy wynik. Mam nadzieję, że uda mi się wrzucić najlepszy wynik w tym sezonie i jeżeli tego dokonam, będę się bardzo cieszył. A które to da miejsce i będzie przełożenie na właśnie te lokaty, zobaczymy za dwa tygodnie w Paryżu. Do igrzysk przygotowują się także siatkarki. Formę szlifują w memoriale Agaty Mróz-Olszewskiej. Po tym, jak ograły Dominikany wczoraj, też do zera pokonały Francję, a dzisiaj na zakończenie zmagań zagrają Serbią. Początek tego meczu o 18.30. Do kolejnego etapu w Tour de France przygotowują się kolarze. To będzie już 19. odsłona Wielkiej Pętli. Na 18. jeden z głównych bohaterów był Michał Kwiatkowski, który po świetnej postawie zajął trzecie miejsce. Polak pokazuje się z dobrej strony, mówi wicemistrz olimpijski z Seulu Marek Leśniewski. Michał już wykonał bardzo dużą robotę i przed nim teraz Igrzyska Olimpijskie w Paryżu, jest jedynym naszym reprezentantem, który będzie startował w wyścigu indywidualnej jazdy na czas i wyścigu ze startu wspólnego, także myślę, że po chwili odpoczynku będziemy widzieli jeszcze ponownie wielkiego Michała w Paryżu. Oby. Dodam, że wczorajsze ściganie wygrał Belg Kompenarc, a liderem wyścigu pozostaje Słoweniec Pogacar. Kibice wreszcie się doczekali. Wraca piłkarska ekstraklasa. Na inaugurację sezonu 18 broniąca tytułu Jagiellonia Białystok podejmie Puszczę Niepołomice. O 20.30 Śląsk Wrocław zagra z Lechią Gdańsk. W gronie ekstraklasowym brak Wisły Kraków, której nie udało się awansować do najwyższej klasy rozgrywkowej. Po zdobyciu Pucharu Polski pierwszoligowiec gra jednak w europejskich pucharach. Wiślacy, potem jak pokonali w obu meczach Lapi Podujewo, czyli wicemistrza Kosowa, zagrają w drugiej rundzie z Rapidem Wiedeń. Pierwszy mecz 25 lipca w Krakowie. A kolejny sport w Trójce kilka minut po dziewiątej. Sponsorami audycji byli marka Polski Cukier oraz Enea. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2020. A w całym kraju słonecznie. Termometry pokażą 25 stopni na północy, 27 w centrum, do 29 na południu i zachodzie. Tylko nad morzem 20-22 stopnie. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. To już ponad pół roku bez abonamentu dla Polskiego Radia i większości rozgłośni regionalnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego nie przekazuje spółkom należnych środków. Jesteśmy dla Was i blisko Waszych spraw. Bez abonamentu nie będzie reportaży, programów interwencyjnych, regionalnego sportu czy informacji. Zostanie tylko cisza, dłuższa niż 4 sekundy. To Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do Trójki. 9 minut po 8. Dziś w audycji porannej szukamy najlepszych lokacji filmowych, takich, które mogą światu pokazać polskie piękno. Dzień dobry. Ja chciałem powiedzieć nieskromnie, że w Szczecinie też dużo było filmów nagrywanych, choćby kultowe Wilki. Także tak, nie preferujcie tego Wrocławia. Dziękuję, miłego dnia. Boli, boli, boli mnie dusza, chyba wolę tego nie poruszać. Soli dodam, soli z łez, bo smutna to pieśń. Niestety. Bo tak boli, boli, boli, boli mnie dusza, czy nie odebrane od Jezusa. Nie.

Bo jeszcze mogę do tego dołożyć obietnicę podniesienia kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych, która jednak już chyba na koniec kadencji jest przełożona przez procedurę nadmiernego deficytu. Pani redaktor przypomniała o naszej obietnicy, mówię tutaj o obietnicy trzeciej drogi Polski 2050 i PSL-u, dotyczącej obniżenia składki zdrowotnej, która stała się bardzo dotkliwym podatkiem. My w tej sprawie przedłożyliśmy projekt do Sejmu, będziemy na ten temat debatować. Jestem przekonany, że ta sprawa zostanie zatwierdzona. Natomiast te dwie kwestie, o której pani redaktor wcześniej powiedziała, czyli dekryminalizacja aborcji oraz potknięcie prokuratury, to nie jest sprawa koalicji, dlatego że przypomnę, iż kwestie światopoglądowe nie są częścią umowy koalicyjnej i trudno sobie w ogóle wyobrażać, żeby były, no bo no, ale mamy wszyscy do czynienia... mówiliście w kampanii, że skończycie z piekłem kobiet, tymczasem redaktor, na wtorek została zapowiedziana manifestacja przed Sejmem środowisk kobiecych w proteście przeciwko decyzji Sejmu. My byliśmy bardzo jednoznaczni w tej sprawie, otóż uważamy, że w obecnych warunkach, w sytuacji, w której sprawa aborcji była i jest wykorzystywana do, w moim przekonaniu, brudnej gry politycznej. Niezbędne jest to, aby decyzje na wiele, wiele lat do przodu podjęli Polacy w referendum. I to mówiliśmy, to jest nasze zobowiązanie, to jest zobowiązanie trzeciej drogi. Ale kto wykorzystuje do brudnej gry politycznej te kwestie? Ci, którzy tą kwestią grają. Myślę, że sprawa jest oczywista dla każdego. Otóż ci, którzy obiecywali, że jest możliwe w tym Sejmie przeprowadzenie skrajnie daleko idącej ustawy, która liberalizuje kwestię aborcji, po prostu wprowadzali opinię publiczną, wprowadzali kobiety w błąd. Donald Tusk wprowadzał kobiety w błąd? Ja nie słyszałem Donalda Tuska, który by to obiecywał i który by twierdził, że to jest możliwe. Możliwe, że tak było. Nie słyszałem. Natomiast jedynym sposobem na podjęcie decyzji w jedną albo w drugą stronę, to znaczy tak naprawdę w moim przekonaniu wybór jest pomiędzy powrotem do ustawy z 1993 roku, która przez bardzo wielu Polaków, w moim tak przekonaniu przez większość aborcyjnego, jest uznawana za rozsądną i dobrą, a pełną liberalizacją. Otóż ten wybór jest do rozstrzygnięcia przez obywateli, przez Polki i Polaków w referendum. Ale wie pan, to może trzeba było zacząć nie od projektu maksimum, czyli projektu Lewicy, tylko od projektu minimum, czyli projektu PSL-u, który mówił, że wracamy do tak zwanego kompromisu aborcyjnego, czyli do sytuacji przed wyrokiem Trybunału Przyłębskiej. W pełni się zgadzam, pani. I to zostanie rzeczywiście poddane pod głosowanie, bo tego się domaga dzisiaj PSL. W pełni się zgadzam, pani redaktor, ja też się tego domagam. Mam nadzieję, że tak będzie. Natomiast, bo to jest realne. Bo za tym będzie większość. Oczywiście pytanie, co zrobi prezydent, i tutaj też mam duże wątpliwości, czy on tego nie zawetuje. Dlatego raz jeszcze powtarzam. Jedynym sposobem i w moim przekonaniu, ja słyszałem również wielu kolegów i koleżanki, którzy tak naprawdę popierają ograniczenia, jeżeli chodzi o aborcję, ale oni deklarowali w wielu przypadkach, że jeżeli naród w referendum zagłosuje za pełną liberalizacją, no to wówczas uznają ten głos i wówczas procedować będą w Sejmie ustawy i będą popierać ustawę, będzie zgodna z wynikiem referendum, a więc powtarzam. Zostawmy sprawę aborcji. Co ze sprawą ministra Romanowskiego? Bo pan powiedział, że to nie jest sprawa koalicyjna, ale jednak minister sprawiedliwości jest prokuratorem generalnym. Jednocześnie nie rozdzieliście jeszcze tych stanowisk i to idzie na konto rządu. Otóż walczyliśmy o to, pani redaktor, aby prokuratura była oddzielona od rządu i abym ja takich pytań nie dostawał, bo to jest najgorsza rzecz z możliwych, gdy uważa się, że politycy stoją za jakimiś wnioskami, mówiąc wprost, wsadzenia jakichś innych polityków do więzienia. No nie ma nic gorszego. Prokuratura, jestem przekonany, przy panu ministrze sprawiedliwości, prokuratorze generalnym Bodnarze, jest niezależna i nie działa na jego telefon. No ale zresztą, od marca słyszymy, on zresztą potwierdza to w swoich wypowiedziach publicznych i ja mu wierzę, bo on zdobył moje zaufanie, on zdobył wiarygodność, wówczas czasy były trudne. Trzeba było z odwagą bronić praw obywatelskich, a on jako rzecznik praw obywatelskich to robił. W związku z tym uważam, że sprawa, jeżeli to jest potknięcie prokuratury, bo ja powtarzam, uważam również, że ten immunitet, na który się obrona powoływała, nie obowiązuje. Czyli w tej immunitet sprawie, Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. W tej sprawie, do której został zastosowany. Wczoraj tutaj był Krzysztof Bosak, który też jest członkiem delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. I on powiedział, że dopiero przy okazji sprawy Romanowskiego dowiedział się, że ma jeszcze jakiś drugi immunitet. Ja wiedziałem o tym, że taki immunitet istnieje, ale on istnieje w sprawach, które związane są z wypełnianiem obowiązków członka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Na przykład, jeżeli chodzi o walkę o prawa obywatelskie, bo do tego służy Rada Europy, prawa człowieka, bo do tego służy Rada Europy, na terenie, na którym karta Rady Europy obowiązuje. Natomiast nie służy ochronie przed malwersacjami. No to jest jasne. Czy się tutaj pomylił? Jestem przekonany, że nastąpiła niewłaściwa interpretacja, ale jest odwołanie, będzie sąd apelacyjny, zobaczymy. Nie chcę w to wchodzić. Ja tylko chcę powiedzieć, Robi się z tego taki serial, który pokazuje, że te rozliczenia są nieskuteczne, bo od marca były zapowiedzi, że będzie uchylenie immunitetu. To można było też sprawdzić, jak wygląda sytuacja w Radzie Europy. Ale to pani redaktor ma pretensje do prokuratury rejonowej. Czy prokuratury okręgowej? Krajowej, bo to krajowa prowadzi. Krajowej, ma pani rację, bo to jest poważna sprawa. Ma pani rację. Z tym, że te pretensje, czy adresatem tych pretensji jest prokuratura krajowa, a nie polityk obozu rządzącego. Czy Dariusz Korneluk, prokurator krajowy, powinien zostać odwołany? Ależ, pani redaktor, nie mam najmniejszej ochoty nad tym się zastanawiać. To jest sprawa prokuratury i niech prokuratura się tym zajmuje. No, nie ma nic gorszego, jak polityk, który takie rzeczy komentuje. Czasy dyrygowania z Alei Ujazdowskich, gdzie mieści się Ministerstwo Sprawiedliwości, prokuraturą się skończyły. Wierzę w to, głęboko w to wierzę, że minister Bodnar jest tego gwarantem. Przejdźmy w takim razie do kwestii bezpieczeństwa. Konfederacja bardzo mocno krytykuje podpisanie umowy międzyrządowej polsko-ukraińskiej o wspólnym bezpieczeństwie. Ta umowa została podpisana tuż przed szczytem NATO w Waszyngtonie. Oni zarzucają ekipie rządzącej, że jako umowa międzynarodowa to powinno być ratyfikowane przez Sejm i prezydenta. Czy powinna być rzeczywiście taka ratyfikacja? Czy to jest umowa międzynarodowa, międzyrządowa? Niestety większość polityków Konfederacji ma poglądy prorosyjskie i służy interesowi Rosji. To jest oczywiste. To widać było w Sejmie, to widać jest w Sejmie. To teraz będzie widać w Parlamencie Europejskim. Już zaczęło być widoczne. To jest umowa, która nie tworzy zobowiązań budżetowych, nie tworzy zobowiązań związanych z takich zobowiązań, do których umowa, które zmieniają prawo w Polsce i które wymagają takiej formuły, która jest, o której mówi Konfederacja, czyli mówi tutaj o tej dużej ratyfikacji przez prezydenta za zgodą Sejmu. Tego typu zobowiązań tam po prostu nie ma. W związku z tym nie ma żadnej potrzeby, aby ta umowa była w tej formule przyjmowana. To jest umowa, która zakłada deklaracje polityczne i nic więcej. No ale tam jest taki zapis między innymi, że pomoc dla Ukrainy będzie znacząca. To z jednej strony może znaczyć nic. Czy pani redaktor uważa, że słowo znacząca może znaczyć wymaga nic, ratyfikacji? Ale z drugiej strony może znaczyć bardzo wiele, bo znacząca pomoc to jest duża pomoc. Tak, i teraz oczywiście, jeżeli my będziemy pomagać Ukrainie, pomagamy cały czas, to w sytuacji, w której, a na razie takiej sytuacji nie ma, będzie wymagana zmiana ustawy, tak się stanie. Dzisiaj, zgodnie z polskim prawem, na przykład, możemy przekazywać sprzęt wojskowy, amunicję, na Ukrainę i to robimy. I to robimy zgodnie z tym prawem, które już istnieje i do tego naprawdę nie wymagana jest duża ratyfikacja. To jest... Konfederacja jeszcze kwestionuje jedną rzecz w tej umowie, że będzie tworzony w Polsce Legion, czyli że tutaj będzie jakiś nabór żołnierzy do wojska ukraińskiego. Może pan to rozjaśnić? Oczywiście. Co to będzie za Legion, kto będzie rekrutował i kogo będzie rekrutował? Oczywiście, to jest w moim przekonaniu bardzo poważna sprawa. Ja w to jestem zaangażowany. Ja dokładnie negocjuję te zapisy porozumienia pomiędzy Polską a Ukrainą. One nie będą nakładały na Polskę żadnych zobowiązań, które by wykraczały poza obowiązujący porządek prawny. I myślę, że odpowiadają tym uczuciom Polaków, które są dzisiaj widoczne. Bo myślę, że jest sporo Polaków, którzy chcieliby, aby umożliwić tym Ukraińcom, którzy dzisiaj mieszkają w Polsce, aby oni mogli odbyć służbę wojskową i walczyć o swoją ojczyznę na Ukrainie. Reguły są następujące. Dotyczy to wyłącznie ochotników. Państwo polskie w tym procesie nie bierze żadnego udziału, bo też brać zgodnie z prawem nie może. A więc rekrutacja będzie się odbywała za pomocą konsulatów, jednostek konsularnych ukraińskich. Komunikacja w tej sprawie będzie wspólna. Chodzi tutaj o to, abyśmy my, mówię o stronie polskiej, mieli pełną kontrolę nad komunikacją, nad tym, co się mówi, aby tutaj nie dochodziło do żadnych wypaczeń i żeby ona była zrozumiała. Po czym ci ochotnicy ukraińscy, wcieleni do wojska ukraińskiego na podstawie ukraińskich przepisów w obiektach konsularnych Ukrainy na terenie Polski odbędą przeszkolenie podstawowe, które zapewni... To będzie w tym centrum szkoleniowym w Bydgoszczy. Nie. Nie, to centrum szkoleniowe w Bydgoszczy będzie dotyczyło czego innego, będzie dotyczyło analizy wniosków, które wynikają z wojny na Ukrainie dla taktyki, strategii wojsk natowskich. Natomiast, w takim razie, gdzie oni będą szkoleni? Oni będą szkoleni na jednym z poligonów w Polsce. I będą szkoleni przez polskie siły zbrojne. Tutaj też obowiązki, jeżeli chodzi o wyposażenie, będą dokładnie podzielone pomiędzy to, co oferuje strona polska, a to, co gwarantuje strona ukraińska, ale tak już jest, dlatego że przecież Polska jest jednym wielkim centrum szkoleniowym, największym centrum szkoleniowym dla wojska ukraińskiego poza Ukrainą. Przeszkoliliśmy ponad 20 tysięcy żołnierzy, więc to nie jest nic nowego. Po czym ci żołnierze będą po przeszkoleniu będą wyjeżdżali na Ukrainę? No tam zgodnie z prawem ukraińskim i zgodnie z zadaniami, które otrzymają, będą pełnili służbę wojskową na froncie i będą mieli prawo powrotu. Bo to też jest istotne, aby po odbyciu służby wojskowej mogli wrócić tam, skąd wyjechali, tam, gdzie zostawili rodziny. W moim przekonaniu to jest bardzo dobra umowa i to jest duże wsparcie dla Ukrainy i dla Ukraińców, którzy taką służbę wojskową będą chcieli odbywać. I stawiamy kropkę na antenie radiowej Trójki. Naszym gościem był Paweł Zalewski, wiceminister obrony narodowej Polska 2050, ale proszę z nami zostać. Przechodzimy do internetu, na YouTube'a i stronę internetową Trójki i porozmawiamy o tym, co wynika ze szczytu NATO i o zapowiedziach Donalda Trumpa, który obiecuje, że zakończy wszystkie wojny. Autopromocja. Po 100 latach Igrzyska Olimpijskie wracają do Paryża. Do stolicy Francji zajrzymy jeszcze przed ich rozpoczęciem. Jesteśmy na olimpijskim szlaku do 19 lipca. Jazda do Paryża. Na antenie i Facebooku Trójki. Dzień w Berlinie w dniu finału to jest zjawiskowa sprawa. Polecam na przyszłość. Relacje z trasy Warszawa-Paryż z historią igrzysk w tle. Do usłyszenia i do zobaczenia. Dariusz Urbanowicz. Sponsorem relacji jest Toyota, producent modelu Mirai, elektrycznego samochodu zasilanego wodorem. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

Widzę w tym wielki potencjał na świetny przewodnik po polskich więzieniach z zupełnie innej strony opisanych. O książce wkrótce opowiemy na antenie programu trzeciego, ale wcześniej 27 minut do 9 artysta z Wrocławia, czyli Mrozu. Złoto i złote propozycje od naszych słuchaczy, gdy chodzi o lokacje filmowe, które piękne fragmenty Polski pokazywać w światowym kinie. Mam taką propozycję ja teraz, byśmy już wyszli zza krat. Dwa słowa o Dolinie Kościeliskiej i Polanie Pisanej. Tam stało kiedyś schronisko. Park sprzedał na potrzeby filmu i scena kończąca film Trójkąt Bermudzki, pokazująca jak schronisko wylatuje w powietrze. To było autentyczne wyburzenie, wybuch schroniska na Hali Pisanej. Ja chciałem też przypomnieć o klimatycznym Podlasiu a propos plenerów filmowych. Niezapomniany Supraś z Pana Boga za piecem, czy też Białystok. Pamiętajcie o Podlasiu. W powiecie siedleckim jest piękna miejscowość Wodynie, gdzie kręcony był film Noce i Dnie. Pięknie oznakowana kraina Nocy i Dni. Mogę potwierdzić autentyczność tego miejsca. Jeżdżę tamtędy i w nocy, i w dzień. Wspaniałe miejsca, bardzo Państwu dziękujemy. Oczywiście wciąż numer telefonu 2027 trójek do Państwa dyspozycji w tej sprawie i w każdej innej. No i adres mailowy. Zapraszamy do trójki@polskieradio.pl. Portugal The Man teraz przed nami. Z atrakcjami tutaj z Wrocławia. Dziękuję akurat teraz. Ale jeszcze tak, muzyka, a potem porozmawiamy o książkach, bo nie tylko filmem człowiek żyje. Też. Don't know why and I don't need Unknown Mortal Orchestra tutaj gościnnie w utworze Portugal The Man. A teraz 19 minut pozostało do 9. Najwyższa pora. Na stronie. Najwyższa pora na stronie. Może państwo się tego nie spodziewali, ale w studiu Michał Nogaś. Dzień dobry. Dzień dobry, nawet w studiu we Wrocławiu jestem. Czas na opowieść o książce i muszę powiedzieć, że dzisiejsza publikacja bardzo mnie cieszy, bo od lat z rozkoszą przyglądam się temu, co dzieje się z twórczością, a właściwie z odzyskiwaniem twórczości jednego z najwybitniejszych pisarzy, którym przyszło się urodzić na terenach obecnej Polski. Myślę tutaj o nobliście Izaaku Baszewisie Singerze, który przyszedł na świat w 1902 roku w Leoncinie koło Warszawy. W Warszawie odbywa się co roku festiwal noszący jego imię. Trójka jest patronem tego festiwalu w tym roku. Polecamy już dziś. Od kilku lat niewielkie lubelskie wydawnictwo Fame Art próbuje odzyskać prozę Singera, której nie mieliśmy okazji otrzymać po polsku, w przekładzie z języka angielskiego albo z jidysz. Krzysztof Modelski, wybitny tłumacz z języka jidysz, przekłada kolejne książki, które, uwaga, są pozyskiwane z gazet. Jeden z największych niegdyś dzienników wydawanych w Stanach Zjednoczonych w języku jidysz, czyli Forwards, publikował różne książki Singera, właściwie Singer publikował na jego łamach swoje kolejne powieści. Tak odzyskaliśmy niedawno Rudą Kejle, opowieść o żydowskiej prostytutce z Warszawy i odwiedziny, w jakimś sensie kontynuację tamtej książki. A teraz dostajemy książkę, której akcja toczy się nie w Warszawie, a w Stanach Zjednoczonych, w samym szczycie II wojny światowej i której główny bohater, czyli Herman Fischelson, jest pseudofilozofem, hochsztaplerem, pseudosocjologiem, no, tytułowym szarlatanem, który próbuje udowodnić, że może pomóc tym, którzy cierpią, którzy mają świadomość tego, co dzieje się w Europie Centralnej, w której trwa zagłada w tym okresie, pomóc im jakoś przetrwać na uchodźstwie w zupełnie nowej rzeczywistości. Ale seanse, które on organizuje, spotkania, które prowadzi, niewiele mają wspólnego z prawdziwą chęcią pomocy. Raczej jest to hochsztaplerka, to jest próba wyzysku finansowego, a także czasami seksualnego. Bardzo ciekawie opowiada Izaak Baszewicz-Singer tutaj o ciemnych stronach życia. I to jest taki rodzaj prozy, który właściwie być może zbyt rzadko kojarzony jest z twórczością noblisty. Pokazuje egzystencjalny niepokój każdego człowieka w bardzo mrocznych czasach. No to jest wyjątkowa sytuacja. Mówimy o ludziach, którzy uciekli z Europy, z piekła zagłady, Holokaustu i mieli nadzieję na to, że w tym kraju, który mieni się być w jakimś sensie kolebką współczesnej demokracji i krajem wszelkich możliwości, spotyka ich wiele zła. Sam Singer wraz ze swoim bratem wyjechał z Polski przed wybuchem II wojny światowej, przypomnę, w 1935 roku. I nie tylko w swoich książkach opisywał życie dawnej żydowskiej Warszawy, ale też bardzo uważnie i błyskotliwie przyglądał się temu, jak żyje się, jak wyglądają kolejne dni życia za oceanem emigrantów pochodzenia żydowskiego z Polski. Tutaj, w tej książce, mnóstwo ciekawych opisów, mnóstwo historii właściwie z życia wziętych i być może też, o czym można przeczytać we wstępie i w posłowiu do tej książki dołączonych, są tu wątki autobiograficzne. Powiem tylko o tym, że Izaak Baszewicz-Singer nie słynął z wierności, gdy chodzi o relacje z kobietami, a w tej książce moralizuje i próbuje powiedzieć, że nie można tak żyć, więc próba zakręcenia historii o własnym życiu i nie tylko doskonale jest tutaj w szarlatanie opisana. Ta książka ukazywała się na łamach Forwardsa między grudniem 1967 a majem 1968 roku. Ciekawy jest też sposób, w jaki powstawały kolejne książki. Pisał je w jidysz, czyli w języku właściwie już zapomnianym, a następnie dopiero kolejne partie książki były przekładane na angielski, więc dosłownie i w przenośni był dwujęzycznym autorem, a przypomnijmy, że jest także pierwszym i jak na razie jedynym autorem języka jidysz, który otrzymał literackiego Nobla. Gdyby więc ktoś z państwa chciał poznać szarlatana, a przy okazji rozpocząć swoją pierwszą albo kolejną przygodę z Singerem, to bardzo serdecznie polecam. Mamy egzemplarze tej książki i adres książki@polskieradio.pl jest najlepszym, by szarlatana teraz od nas dostać. Proszę się nie obawiać i pisać, co mamy, to oddamy w Państwa ręce, zupełnie inaczej niż tytułowy bohater powieści Izaaka Bashevisa Singera. Jeszcze zaznaczę, chociaż to już rzeczywiście zostało powiedziane, że ten przekład polski Krzysztofa Modelskiego na polski to jest właśnie z języka jidysz. Przekład wspaniały tłumacz, bardzo Państwu polecam. On kolejne myślę, książki. Myślę, że to warto podkreślać. Tak, i Singera, i jego brata, i siostry nam daje. No, wspaniała to jest przygoda z literaturą. Michał Nogaś na stronie w porannej audycji. Zapraszamy do trójki w piątek. 14 minut pozostało do 9. The Black Keys teraz, Lonely Boy. Black Keys. Czy my śpiewaliśmy? Programu trzeciego. Śpiewaliśmy, tak, tańczyliśmy. Lonely Boy, Lonely Girl, to nieprawda. Za 11 minut 9. Przypomnę adres książki małpapolskiradio.pl, to w sprawie szarlatana Singera. Mamy egzemplarze, można się ubiegać. A 22 i 7 trójek w sprawie pięknych miejsc w Polsce, które warto pokazywać w kinie światowym. Był bardzo fajny film nagrywany Ławeczka. Kapitanem na statku Dziwanna był Soleju, bardzo odpowiedzialna jego rola tam była. W tle były ruiny katedry pod wezwaniem świętego Jakuba. Sporo filmów jest, tylko o tym się nie mówi, a jak się nie mówi, to się jeszcze szybciej zapomina. Zakaz narzekania, Słońce w Szczecinie. Ja polecam piękne Roztocze i fantastyczna miejscowość Zwierzyniec, w której odbywa się co roku festiwal filmowy, Letnia Akademia Filmowa w Zwierzyńcu. Wiem, że z tego czasu trójka tam bywała, ostatnio nie, a mam nadzieję, że w tym roku również się znowu pojawi. Nie wiem, czy zdążymy dojechać, ale na pewno będziemy o festiwalu opowiadać na antenie Trójki, bo to jubileuszowa edycja w tym roku. No i jak Państwo słyszą, w ogóle podróżujemy bardzo chętnie, odkąd wyruszyliśmy w trasę na początku wakacji. I teraz przez moment będziemy w Bolesławcu, gdzie... Odbywa się święto ceramiki corocznie i ma swoją ciemniejszą stronę, żeby nie powiedzieć glinianą stronę, bo właśnie sądy w Bolesławcu zajmują się tym, kto i pod jakim szyldem może, uwaga, pomalować się gliną. To jedno z istotnych wydarzeń podczas święta ceramiki i od wielu lat się odbywa to wydarzenie. Glinoludy, glinopostaci, gliniada, czyli teatr, czy teatr glina do... Niektóre nazwy zostały zarejestrowane i nie można ich używać, organizując malowanie gliną, a w tle są jeszcze spory sądowe o zniesławienie i kolejne procesy, które dopiero do sądu trafią. Więcej o tym Piotr Słowiński. Od samego początku akcji malowania się gliną podczas święta ceramiki w Bolesławcu twarzą wydarzenia był Bogusław Nowak, mim artysta, mieszkaniec Bolesławca. Był wtedy papą, glinoludem, ale już tak się nazywać nie może, bo nazwa została zastrzeżona w urzędzie patentowym, co potwierdził w wyroku sąd. Od tylu lat byłem zawsze papą, glinoludem, no a teraz, ponieważ jest takie prawo, ktoś ukradł mi te znaki towarowe. No, nazywam się na razie Papa Bogdan. Nikt nie ukradł, mówi właściciel nazwy, Krzysztof Gwizdała z portalu istotne.pl. Gliniada i glinolud to znaki towarowe, które należą do mnie. Czyli nikt inny nie może zrobić gliniady. Nie może zrobić imprezy, którą nazwie gliniada. Oczywiście każdy może się pomalować gliną. Kilka procesów około tej sprawy trwało, trwa. Jeden proces w Poznaniu, w Sądzie Własności Intelektualnej, ten proces wygrałem. Natomiast w Bolesławcu jeden toczy się, proces karny, i drugi też się rozpocznie i też karny. Oba procesy dotyczą zniesławienia. Wszystkie te działania teraz widzę, że zmierzały do tego, żeby tę imprezę, którą organizowałem w Bolesławcu, żeby ją po prostu przejąć. Przejąć, bo w tym roku to nie Krzysztof Gwizdała organizuje gliniadę, a znów Bogusław Nowak. Tyle, że jego impreza to nie gliniada, a teatr glinada. No tak, no bo to był najprostszy sposób, żeby uniknąć jakichkolwiek konfliktów finansowo-prawnych. Moje dziecko, prawda, wymyślone, nikt w Bolesławcu się przedtem gliną nie malował. Bolesławiec jest prawdopodobnie jedynym miastem na świecie, w którym mieszkańcy sądzą się o to, kto może się legalnie posmarować gliną. Coś w tym jest, tak. Sukces zawsze ma wielu ojców, prawda? Krzysztof Gwizdała nie czuje się mniej ważny niż Bogusław Nowak. Ja byłem osobą, która tworzyła tę imprezę w mieście. Bogusław przestał organizować imprezę w Bolesławcu. Przerwa trwała parę lat, kiedy się nic nie działo. Bogusław Nowak mógł ją organizować, przecież nikt mu nie zabraniał. No i w tym roku organizuje. I teraz mam nadzieję, że po wielu latach nieporozumień wrócimy do tej wspólnej idei. Krzysztof Gwizdała organizuje też wydarzenie związane z zabawą gliną i malowaniem ciała, tyle że kolorami, w piątek, a Bogdan Nowak z malowaniem gliną w sobotę, bo przecież... Wszyscy jesteśmy z tej samej gliny. Historia trochę jak z samych swoich, moim zdaniem, ale rzecz dzieje się w Bolesławcu na Dolnym Śląsku, gdzie 30. jubileuszowe święto ceramiki odbędzie się w połowie sierpnia, między 14 a 18 dniem tego miesiąca. Będzie tam zarówno piątkowy rodzinny festiwal radości i twórczości Choć pomaluj mój świat i PHD ceramiczna i sobotni teatr glina da, a wszystko na razie bez papy glinoluda. Bardzo pięknie się wpisałeś w motyw przewodni dzisiejszego naszego spotkania w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki tym komentarzem o samych swoich, bo mieliśmy bardzo wiele wątków filmowych, także od Państwa dotyczących lokacji, a ja jeszcze przypomnę z radością, że także jutro słyszymy się z gościnnego studia Radia Wrocław, także z 24. Festiwalu Nowe Horyzonty. W audycji Wszystko Wszędzie Teraz na antenie Trójki między 13 a 15 mnóstwo gości filmowych, nie tylko związanych z festiwalem. Dziękujemy za dziś. To był wyjątkowy, piątkowy poranek z Wrocławia. W Warszawie Agnieszka Łukasiewicz, Aleksandra Dobiszewska, Bartosz Bielecki, a we Wrocławiu Hanna Merska, Katarzyna Borowiecka i Michał Nogaś. Miłego dnia. Pa, pa. Dziękujemy. Do usłyszenia. Wszystko to, co robisz, rób z głową. Zapasowy plan zawsze musisz mieć. Lepiej się zastanów nad sobą. Kiedyś będziesz musiał na ziemię zejść. Dla ciebie to jest proste. Każdy zacząć goni, no bo liczy tylko postęp się. Ile kasy masz na koncie, gdzie kupujesz ciuchy, ile wydałeś na nową rzecz. Ale teraz nie szukam się.